słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. Sora Forte Permetrinum, 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Tydzień super okazji na produkty objęte promocją. Telewizor LG 55 cali OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5299. Teraz za 4999 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18. Wojciech Zawiała, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Ewakuacja Nysy. Burmistrz nie kryje, że sytuacja jest bardzo groźna. Rośnie poziom Odry w rejonie gminy Krzyżanowice. Jest tam specjalny wysłannik Polskiego Radia. Parlament Europejski rozpoczął procedurę uchylenia immunitetów 4 polskim deputowanym. Burmistrz Nysy na Opolszczyźnie zarządził ewakuację mieszkańców. Sytuacja jest bardzo groźna, zagraża zdrowiu i życiu, podkreślił Kordian Kolbiarz. W Nysie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Fedusio. W komunikacie burmistrz Nysy apeluje o podporządkowywanie się poleceniom służb. W mieście działania zabezpieczające wspiera wojsko oraz straż pożarna. Obie te formacje próbują załatać powstającą już wyrwę w wale Jeziora Nyskiego. Na jeziorze jest tama będąca de facto bramą do miasta. Jeśli to zabezpieczenie pęknie, Nysie grozi zalanie porównywalne z tym z 1997 roku. W mediach społecznościowych burmistrz Kordian Kolbiarz poinformował o rozpoczęciu czasowego ograniczenia zrzutu wody z pobliskiej tamy. Ma ono trwać do godziny 20. To czas, w którym mieszkańcy mają bezpiecznie ewakuować się, a służby rozpocząć konserwację naruszonego wału. Michał Fedusio, Polskie Radio. Podczas ewakuacji Nysy będą mniejsze zrzuty wody z tamtejszego zbiornika, poinformowała podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu jedna z urzędniczek. Jak tłumaczyła, służby będą starały się też zatamować wyrwy w wale. Mamy informację, że mamy rozmycie na prawym brzegu rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej jazu i konieczność pilnego zabezpieczenia. Leci do nas helikopter z Krakowa. Mamy 1000 big bagów z piaskiem, który załatwia burmistrz Nysy. I teraz jest prośba od burmistrza Nysy. Musimy nieco zmniejszyć zrzut ze zbiornika Nysa, żeby ułatwić ewakuację. W tej chwili nad tym działamy, bo możemy ten zrzut tylko zatrzymać przez jakiś czas. W związku z tym musimy się perfekcyjnie zgrać z panem burmistrzem w momencie, kiedy on będzie gotowy, żebyśmy my wstrzymali zrzut, żeby on mógł dokonać ewakuacji. Nysa od wczoraj jest zalewana wodą po tym, jak w Stroniu Śląskim pękła tama. Po pęknięciu zbiornika retencyjnego Topola na Nysie Kłodzkiej pod wodą znalazła się 1/4 paczkowa. Ewakuowano 2,5 tysiąca osób, mówi wojewoda opolska Monika Jurek. Ewakuacja prewencyjna 2,5 tysiąca osób nastąpiła, ponieważ istniały obawy, czy właśnie w związku z tym uszkodzeniem wału, czy ten napór wody wytrzyma zapora i czy no po prostu tu prewencyjnie jest ta ewakuacja zarządzona. Coraz bardziej niepokojąca sytuacja jest w powiecie raciborskim w rejonie gminy Krzyżanowice. Powoli, ale systematycznie podnosi się poziom wody w Odrze. Woda zagraża m.in. Krzyżanowicom i Bukom. Mieszkańcy regularnie przyjeżdżają na wały przeciwpowodziowe i monitorują sytuację. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Panowie tak fachowym okiem obserwują, co się tutaj dzieje. Jest zagrożenie, czy te wały wytrzymają? Prawda jest taka, że w Ostrawie przerwało wały. Jeżeli przerwała, jest taka informacja, no to może być niewesoło. Nie? Państwo daleko mieszkają stąd? Wioska obok zaraz. Także jak wał pójdzie, no to popłyniemy. Prawie całe przęsło mostu zalane. Nieciekawie to wygląda, nieciekawie. A z poprzednich lat jak wyglądała sytuacja? No nie było tak źle. W gminie Krzyżanowice najtrudniejsza sytuacja jest w Chałupkach. Tam woda przelała się przez wały, podtapiając most graniczny z Czechami. Do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Polsce. Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej w związku z powodziami, obejmując część województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Liczba powodzi w Rumunii wzrosła do 7. Mieszkańcy zalanych terenów żyją w ciągłym strachu, bo na wschodzie kraju pada obfity deszcz. Kolejną zmarłą osobę odnaleziono w miejscowości Griwica pod Gałaczem. W powodzi, która miała miejsce w tym rejonie w sobotę, utopiło się 7 osób. Mieszkańcy zalanych terenów boją się jednak, że ich koszmar może powrócić. Powoli sprzątają swoje gospodarstwo, ale ciągle spoglądają w niebo. W tym rejonie znowu pojawiły się ulewne deszcze. Dodatkowo problemy zaczynają występować w kolejnych regionach. Woda z ulew podmyła dziś drogę w Suczawie na północnym wschodzie Rumunii. Asfalt zapadł się, w ogromną dziurę wpadło auto, którym razem z dorosłym jechała dwójka małych dzieci. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strach ludzi o kolejne powodzie ma potwierdzenie w decyzjach państwowych meteorologów. Dziś ponownie wydali czerwony alert pogodowy dla dwóch okręgów na wschodzie kraju. Piotr Piętka, Polskie Radio. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. Ale u nas jeszcze informacje ze świata. W Parlamencie Europejskim rozpoczęła się procedura uchylenia immunitetów czterem polskim deputowanym. Chodzi o Michała Dworczyka, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i Adama Bielana. Procedurę uchylenia immunitetów rozpoczęła szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Teraz wnioski trafią do Komisji Prawnej, której pierwsze posiedzenie odbędzie się za miesiąc. Dwa zarzuty usłyszał mężczyzna, który prawdopodobnie próbował dokonać wczoraj zamachu na Donalda Trumpa. Śledczy postawili mu zarzut posiadania broni w sytuacji, gdy jest on skazańcem, oraz zarzut posiadania broni z zatartym numerem seryjnym. Mężczyzna został zatrzymany, gdy siedział w krzakach w pobliżu pola golfowego, na którym grał Trump. Miał przy sobie m.in. karabin typu Kałasznikow. W czasie zatrzymania padły strzały. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz informacje ze świata sportu. Dariusz Urbanowicz. Próbując oderwać myśli od żywiołu, w sporcie żyjemy sukcesem Magdy Fręch, która wygrała turniej rangi WTA 500 w Guadalajarze. Polka w finale pokonała sensację meksykańskich zawodów, Australijkę Oliwię Gadecką 7-6 i 6-4. Dzięki temu zwycięstwu Magda awansowała na 32 miejsce w notowaniu WTA i jest to jej najwyższy ranking w życiu. Ciężka praca popłaca, przekonuje trener tenisa Radosław Nijaki. Praca w dzisiejszym tenisie to jest wszystko. Magda Fręch jest idealnym tego przykładem. Nie ma jakichś imponujących warunków fizycznych, jeśli chodzi o swoje rywalki, ale jest zdeterminowana, rzetelna, regularna, świetnie porusza się po korcie. To są jej właśnie atuty. To jest dużo ważniejsze niż siła. To jest taka zachęta, uważam, dla tych młodych zawodniczek, że ciężką pracą i takim uporem można naprawdę dzisiaj dojść bardzo, bardzo daleko i to właśnie pokazuje nam Magda Fręch. No, ten kobiecy polski tenis, coś wybitnego. Pozostajemy też przy tenisie teraz. Magdalena Fręch właśnie oraz Magda Linet, Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa otrzymały powołania do reprezentacji Polski na finałowy turniej Billie Jean King Cup. Zawody w Maladze mają się odbyć w dniach 13-20 listopada i w dniu otwarcia 13 listopada właśnie Polki zagrają z Hiszpankami i jeśli wygrają, to w drugiej rundzie czekają już na nie Czeszki, które w pierwszej rundzie mają wolny los. Czujne ucho trójkowych kibiców sportu wychwyciło na pewno brak w składzie Igi Świątek, która w tym czasie przecież ma zaplanowany start i obronę tytułu w finałach WTA w Riyadzie. Jeśli ktoś czeka na poniedziałkowy szlagiel Ekstraklasy, z powodu powodzi na południowym zachodzie kraju przełożony został mecz Śląska-Wrocław ze Stalą Mielec. Z tych samych przyczyn również siatkarze Stalinysa nie zagrają dziś ze Skrą Bełchatów. W trakcie powodzi niezwykle ważne jest to, jaka będzie pogoda w nocy. Sprawdzamy zatem. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na południu i na zachodzie umiarkowane i duże. I tam przelotne opady deszczu. Na szczęście tylko przelotne. W Tatrach możliwe są burze. W Karpatach z kolei suma opadów do 10 mm. Lokalne mgły wystąpią. Takie ograniczające widoczność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 11 stopni do 14. Na wybrzeżu lokalnie do 15 stopni. Na obszarach podgórskich od 8 stopni do 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu i przedgórzu sudeckim chwilami porywisty północno-wschodni i wschodni, wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km na godzinę. W czasie burz niestety porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.10 już za chwilę będziemy próbować się dowiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Oczywiście w kontekście sytuacji powodziowej. Thank you. twarzą. Ptak smętnie siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Brzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr. Manam, czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. My też czekamy, aż wiatr rozgoni te wszystkie chmury, które powodują silne, intensywne opady deszczu i w konsekwencji powodzie. Sprawdzamy teraz sytuację we Wrocławiu. Klaudia Dadura jest we Wrocławiu i do niej właśnie kierujemy pytanie. Dzień dobry, jak wygląda sytuacja we Wrocławiu, bo chyba miasto się zbroi przed falą uderzeniową. Dzień dobry, tak, widać te przygotowania. Dziś w tej sprawie odbył się sztab kryzysowy z udziałem premiera Donalda Tuska, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka. No i rząd ministrowie poinformowali, że rząd przeznaczy w sumie 1 mld zł na doraźną pomoc przy zwalczaniu skutków powodzi na południu Polski. Ogłoszono też stan klęski żywiołowej dla tego regionu. Ten stan klęski żywiołowej obejmuje część województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W sumie dotyczy 14 powiatów i 3 miast na prawach powiatu. Premier Donald Tusk mówił na posiedzeniu sztabu kryzysowego, że w razie potrzeby ta lista zostanie rozszerzona. Ogłosiliśmy stan klęski żywiołowej na okres 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia, więc od dzisiaj. Postanowiliśmy działać oczywiście elastycznie. Rozporządzenie jest w ten sposób skonstruowane, że każdego dnia będziemy gotowi z ministrem spraw wewnętrznych do wprowadzania koniecznych zmian w tym rozporządzeniu, a więc uzupełniania o ewentualne nowe powiaty czy gminy. Powodzianie mogą już składać wnioski o pomoc. Zapewnione wsparcie wyniesie do 10 tysięcy złotych pomocy doraźnej i do 200 tysięcy złotych na odbudowę mieszkań. Szef rządu dodał, że mieszkańcy terenów zalanych na południu kraju powinni otrzymać wsparcie jak najszybciej. Dzisiaj najważniejsze jest, żeby te pieniądze docierały szybko i powiedziałbym bezboleśnie z punktu widzenia rutyny urzędniczej. Ona nie może stanąć na drodze do właśnie szybkiej pomocy. A więc 2 podpisy, prosta decyzja. Proszę zwracać się do władz gminy, wójt, burmistrz. Pytałeś o tę sytuację hydrologiczną i podczas posiedzenia sztabu przekazano, że ona się nieco poprawiła, ale wciąż jest dość poważna. Na ponad 100 stacjach zanotowano stan alarmowy i stan ostrzegawczy. Pomiary na stacjach odbywają się co 10 minut. Wszystko wskazuje na to, że fala powodziowa przejdzie przez miasto pod koniec tygodnia, choć początkowo mówiło się o wtorku czy środzie. Fala, która przypłynie z Czech, ma być wydłużona i przechodzić przez Wrocław około 2 dni. Jak poinformowała prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska, w nocy woda przerwała wał na prawym brzegu Odry w Ostrawie. Pracujemy teraz nad symulacją. W tej chwili kontaktujemy się z czeskimi służbami i ustalamy wszystko. Natomiast pierwsza ocena i tutaj tak na szybko też ze służbami innymi, przerwanie wału po stronie prawej w Czechach nie powinno spowodować aż takich zniszczeń czy takiego problemu, ale musimy to zmodelować. W tej chwili woda wchodzi w międzywale, czyli cały czas jeszcze jest poza Polską. Wysokość wody ma wynosić pomiędzy 600 a 650 centymetrów. Dodam tylko, że u wrocławian nie widać paniki, ale nie ukrywają niepokoju. Słychać głosy, że boją się powtórki z 1997 roku. Pojawiają się też informacje o braku wody w niektórych sklepach, choć przyznam, że ja takiego problemu nie miałam i nie miałam problemu z zakupem wody. Bardzo dziękuję. Klaudia Dadura z Wrocławia o sytuacji w stolicy Dolnego Śląska. A za chwilę, za kilka minut porozmawiamy o pomocy dla powodzian. Rescue me, should I go down? nikt nie ma wątpliwości, że powodzianom trzeba pomagać. Oni tej pomocy będą wymagać z pewnością. I to nie tylko państwo, ale także my, państwo słuchacze, tej pomocy mogą udzielić. Grzegorz Gruca jest w studiu programu Trzeciego Polskiego Radia, Polska Akcja Humanitarna. Przepraszam, dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilą podzielił się pan ze mną taką refleksją, że był pan w Trójce w 97 roku przy okazji tej powodzi tysiąclecia. To prawda. To niesamowite, jak historia się powtarza. To prawda, ona nigdy się nie powtarza tak samo, ale wtedy rola radia była chyba jeszcze większa, bo rzeczywiście nie było tych wszystkich nowoczesnych mediów społecznościowych i radio czasami było jedynym źródłem informacji zarówno dla poszkodowanych, jak i dla nas. Także istotne jest to, żeby ta informacja była nadal przekazywana, szczególnie w tym kontekście pomocy, która jest potrzebna. Myślę, że to ważne, żeby słuchacze mogli dowiedzieć się, co jest potrzebne i gdzie jest potrzebne. No i właśnie teraz możemy pomóc w tym przekazywaniu informacji, co jest potrzebne. Może pan teraz powiedzieć, w jaki sposób Polska Akcja Humanitarna się włączyła w pomoc? Tak, podjęliśmy decyzję o przekazaniu 500 000 złotych z własnych rezerw i dzisiaj już z Warszawy wyjeżdża transport z najbardziej potrzebnymi artykułami. On dzisiaj się zatrzyma we Wrocławiu, a jutro będzie jechał do powiatu kłodzkiego. Jeżeli pozwolił nam to na to sytuacja i warunki na miejscu, to będziemy chcieli dotrzeć do Stronia Śląskiego, bo tam rzeczywiście ta sytuacja jest bardzo dramatyczna w związku z... No trudno tam dojechać. Dysponujemy samochodami, które dają nam taką szansę. Przepraszam. Więc w tej chwili najbardziej potrzebna jest oczywiście woda. My generalnie w pomocy humanitarnej zajmujemy się właśnie programami wodno-sanitarnymi, ale to jest pewien paradoks, że jak patrzymy na te zdjęcia i widzimy to morze wody i mówimy, że najbardziej jest potrzebna woda, no to niestety tak to jest, ponieważ ta woda, która płynie, niesie ze sobą olbrzymią ilość śmieci, jest po prostu zagrożeniem epidemiologicznym. Czy państwo słuchacze mogą się włączyć w tę pomoc? Bo zdaje się, że Polska Akcja Humanitarna organizuje zrzutkę. Tak, jesteśmy na zrzutce. Proszę też odwiedzać naszą stronę pach.org.pl. Tam też można płacić za pośrednictwem Blika i na nasze konta z dopiskiem właśnie Powódź. To środki będą przeznaczone na dalsze wspieranie poszkodowanych, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna i oczywiście teraz jest potrzebna woda, środki czystości. Za chwilę będą potrzebne wszystkie rzeczy, które będą się wiązały z czyszczeniem po powodzi, czyli środki dezynfekcyjne, łopaty, szmaty, że się tak wyrażę, i wszystko to, co będzie potrzebne do tego, żeby ten szlam usunąć, zdezynfekować te pomieszczenia. A potem wchodzimy w kolejny etap, który będzie, mamy nadzieję, odbudowa, powracanie do domostw i tutaj też liczymy na współpracę z firmami. Podczas tej wielkiej powodzi w 97 roku między innymi jeden z producentów mebli przekazał największą darowiznę na ówczesny czas, tak, że mogliśmy zapewnić ludziom to, że właściwie w momencie, kiedy wyremontowali sobie domy, to otrzymywali wszystko, jak to myśmy mówili wtedy, od łyżeczki do sofy, więc mamy nadzieję, że również tym razem uda się nam takie współpracę nawiązać, a jednocześnie po tym doświadczeniu ukraińskim trzeba powiedzieć, że społeczeństwo jest dużo lepiej zorganizowane. Ludzie się sami organizują, wożą te najbardziej potrzebne rzeczy. Oczywiście zachęcamy do pomagania razem z organizacjami wyspecjalizowanymi w tym celu, ale każda pomoc, jeżeli ona jest tylko skoordynowana i odpowiada na prawdziwą potrzebę na miejscu, jest na wagę złota. Jeżeli chodzi o tę zrzutkę, to z pana doświadczenia jakie wsparcie, o jakiej wysokości tutaj mówimy? No w tej chwili mamy ustawioną ją na 1 000 000 złotych i myślę, że mam nadzieję, że ten pułap osiągniemy dosyć szybko. A na razie z tych państwa środków? Na razie z tych naszych środków, tak jak powiedziałem, dzisiaj wyjechał już transport i zostały załadowane 6 samochodów, wiozą najbardziej potrzebne rzeczy. Realizujemy tą pomoc we współpracy z naszym partnerem na miejscu we Wrocławiu, z organizacją Tratwa, z którą właśnie pracowaliśmy również w 1997, kiedy ta wielka powódź dotarła do Wrocławia i okolic. Polska Akcja Humanitarna bardzo często pomaga w różnych częściach świata. Kiedy macie pomóc w Polsce, to jest jakieś inne podejście? Inaczej to traktujecie? Inne emocje pewnie. Na pewno. Musimy też przeorganizować swoje struktury, ponieważ myśmy do czasów pełnoskalowej wojny w Ukrainie nie mieli w ogóle jakby oddziału, który zajmował się Polską. W tej chwili mamy coś, co nazywamy Pach Polską. I ta właśnie część naszego biura dedykuje swoją pracę, swoje działania tym działaniom w Polsce, ale zaangażowany jest w tą pomoc nasz zespół działania natychmiastowego, który właśnie miał jechać na zachodni brzeg i do Gazy, ale na razie jedzie do Wrocławia. Porównując tę dzisiejszą sytuację z rokiem 97, bo skoro pan też uczestniczył w tej pomocy, to jak długo taka pomoc będzie potrzebna mieszkańcom tamtych terenów powodzianom? No, praktyka uczy, że to są lata. Pewnie większość ludzi będzie chciała zdążyć przed zimą osuszyć, wyremontować pomieszczenia tak, żeby rzeczywiście zima była, czyli mamy bardzo mało czasu. Czasami ludzie decydują się na remont jednej łazienki, jednego pokoju, tak żeby zapewnić sobie przezimowanie. No, skala rzeczywiście jest olbrzymia. W związku z tym myślę, że te remonty takie pełną parą ruszą na wiosnę. Teraz będą działały osuszacze, będzie się skuwać to, co zostało po zalanych pomieszczeniach, czyli podłogi, to, co było na ścianach. Więc potrzebna jest ta pomoc i potrzebna jest też pomoc, która budzi i niesie nadzieję, bo jeżeli ludzie widzą, że nie zostali sami w takiej sytuacji, to jest dużo łatwiej po tym pierwszym etapie, który jest takim etapem heroicznym, kiedy się działa na takim wysokim poziomie adrenaliny, czyli sprząta właśnie, bardzo często przychodzi zwątpienie i apeluję do naszych darczyńców, żebyśmy nie dopuścili do tego, żeby ofiary tej powodzi poczuły, że w jakimś momencie zostały same. Dziękuję bardzo. Grzegorz Gruca z Polskiej Akcji Humanitarnej był Państwa i moim gościem. Przypominam, że na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej znajdą Państwo wszelkie dane, które pomogą Państwu pomóc powodzianom. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Barbara, zgadnij co to? Niskie ceny tuju, niskie ceny tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Niskie ceny. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Wybuch Powstania Warszawskiego podzielił Warszawę wzdłuż linii Wisły. Historia miasta od sierpnia 1944 do stycznia 1945 roku to dwie odrębne, choć związane ze sobą powieści. Gdy we wrześniu w lewobrzeżnej Warszawie dogasało powstanie, na Pragę wkroczyli Rosjanie. W cieniu represji ze strony służb bezpieczeństwa zaczęło się odradzać życie. Wystawa Praga 44 przybliża historię zrywu i pokazuje, jak w cieniu trwających walk toczyło się codzienne życie. Otwarcie wystawy już 18 września w Muzeum Warszawskiej Pragi. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm

kierowcą. Małgorzata Cieloch przestrzegała też przed fałszywymi zbiórkami, które mogą pojawić się w internecie. Firmy ubezpieczeniowe uprościły procedury likwidacji szkód dla powodzian. Czasami formalności można załatwić nawet w jeden dzień. Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń mówi, że szkody najlepiej udokumentować zdjęciem z telefonu. Te wszystkie przedmioty, które uległy zniszczeniu, zbieramy, składujemy w jednym miejscu, tak żeby te fotografie zrobić i przesłać ubezpieczycielowi. Istotna kwestia, można sprzątać od razu. To nie jest tak, że trzeba czekać na rzeczoznawcę, bo przy tych uproszczonych procedurach czy przy mniejszych szkodach bardzo prawdopodobne, że nie będzie na niego w ogóle trzeba czekać. Eksperci przypominają, żeby szacowaniem strat i zgłaszaniem szkód zająć się już po zupełnym minięciu zagrożenia. Jak jest bardzo wysoka woda, to absolutnie zajmujmy się w pierwszej kolejności ratowaniem życia i zdrowia. Ten majątek, dokładnie będziemy straty mogli oszacować, jak woda opadnie, jak będzie bezpiecznie. W razie gdyby ubezpieczony nie zgadzał się z kwotą proponowanego odszkodowania, będzie mu przysługiwało standardowe odwołanie. Tłumaczy dyrektor do spraw ubezpieczeń majątkowych w PIU Rafał Mańkowski. Jeżeli osoba poszkodowana nie zgadza się z decyzją zakładu ubezpieczeń, może napisać pismo, w którym dostarczy dodatkową informację, argumenty przemawiające za tym, że kwota odszkodowania powinna być wyższa. I jeszcze jedna ważna rzecz. Nie trzeba przejmować się, jeśli na przykład nie pamiętamy numeru polisy albo żywioł zniszczył dokumenty. Wszystko da się ustalić na infolinii. Na parkiecie przy Książęcej dziś cały dzień kolor czerwony. WIG20 spadło niemal 2%. Traciły na przykład papiery PZU, ale akurat nieszczególnie z powodu powodzi. Na rynku walutowym stabilnie, nieco mocniej traci dolar. W obawie, że w najbliższą środę Amerykańska Rezerwa Federalna obetnie stopy procentowe nawet o 50 punktów bazowych. Teraz za amerykańską walutę płacimy 3,84, za franka 4,55, euro kosztuje 4,27, funt 5 zł i 7 groszy. Niż genueński wycofuje się na południowy zachód. To ten niż, który odpowiada za ulewne deszcze i w konsekwencji powódź w Polsce. Jeszcze dziś widać jego aktywność na południu i zachodzie kraju. Opady bowiem są dużo mniejsze niż wcześniej. W Polsce będzie piękna i słoneczna pogoda, przynajmniej do najbliższej niedzieli. To jest informacja z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś w nocy, czyli przed nami, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu i zachodzie umiarkowane i duże. I tam przelotne opady deszczu. W Tatrach możliwe burze, a temperatura minimalna od 11 stopni Celsjusza do 14 stopni. Na wybrzeżu lokalnie do 15 stopni, na obszarach podgórskich od 8 do 11 stopni. Program Trzeci Polskiego Radia za 21 minut 19. Jeszcze w tej części programu reportaż. Policzę, nie dam złapać. Krzysztof Zalewski w programie Trzecim Polskiego Radia. Niezwykłe, niecodzienne okoliczności, nie może więc dziwić fakt, że dziś wyjątkowo w poniedziałek zapraszamy na... Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Wystające z wody latarnie, mosty, które podmywa woda i samochody, które płyną rwącymi potokami. Te obrazy mamy pod powiekami wszyscy. A co z małymi przysiółkami, miejscami, w których nie pojawiają się telewizyjne kamery? W Bielicach u podnóża Gór Złotych mieszkają siostry Jakuba Maja, bohatera reportażu Magdy Skawińskiej Żółte Pudełko. On sam przeżył powódź w 1997 roku we Wrocławiu, był wtedy licealistą, a dzisiaj martwi się o rodzinę i ich dzieci. Bo z siostrami nie ma kontaktu. Ma jednak nadzieję, że chociaż one są odcięte od świata, to nie są odcięte od siebie. Jakub i jego żona Marta nie przestają śledzić wiadomości o sytuacji w Bielicach. No, ja praktycznie, no, powiedzmy, że 24 godziny na dobę śledzę to, co się dzieje. Potrafiłam budzić się w nocy, sprawdzać, czy jest jakaś wiadomość. Jeżeli widziałam, że ktoś napisał ze znajomych z okolicy tam właśnie domu rodziców, to próbowałam się z nim skontaktować. Tylko, no, tak jak mówię, dopiero ta pani, której udało się dostać z Bielic tutaj do Wrocławia, dała mi informację, że rodzina jest bezpieczna w takim... Że dom stoi, tak? Ale rzeczywiście, no ja nie śpię, no po prostu nie śpię, bo cały czas chcę mieć pewność, że, no, że zostanie im też udzielona pomoc, że nie zostaną gdzieś tam zapomniani tak naprawdę w całej tej sytuacji. Możemy zadzwonić. No. Tam mieszka moja mama z tatą, że to jest dom rodzinny i też dwie siostry. Jedna siostra z rodziną. Ostatnią informacją, którą mieliśmy, no to właśnie, że droga tuż przy domu została zerwana. To jest, bo mamy... Teraz będziemy na stacjonarny, spróbujemy się... W ogóle nawet nie zaczyna. Nawet nie zaczyna łączyć. Od razu przerywę. Tak. A do sióstr? Możemy spróbować tutaj przez właśnie z siostrą męża. Spróbujemy. I wszystko jest nieodebrane tak naprawdę. Od soboty godzina 20:30 zaczęłam pisać. No do dzisiaj... Nie ma połączenia. Od kiedy urwał się kontakt o godzinie 18:15, tam mamy ostatnie filmiki, gdzie widać zerwaną drogę, to nie mamy po prostu kontaktu. Jak dotąd nie udało nam się skontaktować z rodziną. Nikt tam też nie dotarł. Jedynie udało się kilku ludziom wydostać. Ja jestem bardzo, bardzo zestresowana, zmęczona, bo ciężko jest spać, kiedy czeka się na jakąkolwiek informację po prostu z tego rejonu, a one nie nadchodzą tak naprawdę. I to jest takie kopanie, żeby dotrzeć do osoby, która się wydostała, czy ona jest w zasięgu, czy ma jakiekolwiek informacje o naszych bliskich. Czy mogą mi Państwo pokazać tę ostatnią wiadomość, którą Państwo dostali? I informacja jest taka. Wygląda na to, że niedługo może się łączność skończyć. Słupy są bardzo blisko rzeki. I tutaj siostra napisała, to prawda, ale woda opada. Jak nie zacznie znowu lać, tylko że to było przed najgorszymi opadami, to już tylko będzie lepiej. I to była ostatnia informacja. I zdjęcia i filmy z zerwanej drogi, wylanych tutaj po prostu przewalonych. O, to jest dom rodziców. Tutaj zerwało drogę, no i my cały czas martwiliśmy się, czy to nie podmyje tutaj, no bo dom stoi tak naprawdę przy samej rzece, tak? I dlatego ja nie mogłam spać. Ja się po prostu martwiłam cały czas, że to pójdzie. Barierki, zerwało barierki tutaj przy domu, więc to jeszcze dalej poszło tutaj też. Ta rzeka po prostu wtargnęła bardziej w głąb. Przewalone drzewa i to są jeszcze zdjęcia, jak było jasno, tak? No i właśnie jedyne informacje, jakie na koniec były, to tata mówił, że zaczyna migać światło, że prawdopodobnie zaraz już nie będzie prądu. No i siostra napisała o tym, że może zaraz nie być już łączności, tak? To był ostatni kontakt tak naprawdę z nimi. Jest tak, że te linie i drogi zostały przerwane, więc do tej pory ani prądu, ani komunikacji no, nie mamy. Czyli bezpośredniego kontaktu nie mamy, ale właśnie osoba, która się wydostała, sąsiadka stamtąd, następnego dnia tutaj żona się do niej dobiła, znalazła ją i ona potwierdziła, że jest sytuacja stabilna. Że już generalnie, że dom stoi i rodzice są, i rodzina jest zdrowa. I mamy nadzieję, że wszystko jest dobrze. No mam tutaj informację, wołanie z Bielic o pomoc i z Gierałtowa. Proszę to rozpowszechnić, aby dotarło do maksymalnej liczby osób, które mogą wpłynąć na realną pomoc dla naszego obszaru. Dolina Białej Lądeckiej od Stronia Śląskiego do Bielic. Droga ma około 16 kilometrów, wzdłuż której w dość dużym rozproszeniu, ale jednak mieszkają ludzie. Woda opada. Nasz dom przetrwał na minimalnym wzniesieniu w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki. Nie każdy miał to szczęście. Zniszczenia są niepojęte. Kilka mostów, kilkanaście zniszczonych dróg na całej szerokości bez możliwości przejazdu, objazdu, ominięcia. Niektórzy z samochodami 4x4 próbują dojechać do Stronia lasami. Myślę, że to wskazówka dla władz, aby udrożniać te drogi i zwiększać możliwość przejazdu górami. Wizja dojazdu do Bielic główną drogą to chyba tygodnie, jak nie miesiące. Mamy tu dzieci, które nie rozumieją, co się stało. Są ludzie starsi, są turyści, którzy utknęli. Nie mamy prądu, wody, łapiemy to, co leci ze skał. Zaraz przyjdą jesienne deszcze, a potem górska zima. Prosimy, działajcie. Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów i Bielice. I tu jest zdjęcie drogi, jak wygląda droga. To nie ma drogi. Nie ma drogi, dokładnie. Jest rzeka i las z boku, strome zbocze, tak? To nasz zresztą chyba znajomy. To nasz znajomy. Ja znam te dzieci. Stasiu i Tosia. Oni mieszkają tam przy drodze. To jest, oni mieszkają tuż przed Bielicami, to znaczy tak. To jest jeszcze Nowy Gierałtów, tak zwane Łabędy, oni są tak przyklejeni do skały przy rzece, no i widać, że jeżeli oni sami w jakiś sposób tylko przez Czechy mogą się dostać, to znaczy, że rzeczywiście sytuacja jest, bo tam stamtąd nie jest blisko do Czech. Ile te dzieci mają lat? No to będzie 3 i 5, jakoś tak, to takie maluszki. Tak, ta Tosia to jest w wieku mojej córeczki Janeczki, tak? No to maluchy, takie, dramat po prostu. Ale dobrze, że komuś się udało nadać ten apel, bo może się uda coś więcej po prostu zrobić. Zupełnie intonacja się pani zmieniła, jak czytała pani te wiadomości. No, powiedzmy, ja przeżywam. Dla mnie, nawet jeżeli to jest odległe, to przeżycia innych ludzi ja przeżywam trochę jak swoje. Gdzieś ta empatia po prostu działa i warto się przejąć. No bo to jest po prostu ten strach o bliskich jest duży, szczególnie kiedy naprawdę nic nie wiadomo i nie ma żadnych informacji. Uważam, że w 97, jak na ironię, przy tym jak teraz jest dostęp do komórek, internetu, to radio działało prężnie, komunikaty były nadawane przez radio, czego gdzie potrzeba. Latały helikoptery. Helikoptery też telewizji i były po prostu było pokazywane, jak wygląda sytuacja, gdzie jest potrzebna pomoc. A tutaj jest naprawdę cisza, głucha cisza i tylko co jakiś czas jakaś drobna informacja się przedostanie do nas. Także to jest stresujące i tak naprawdę dopóki nie będę miała telefonu od sióstr, męża czy rodziców, to ja nie będę w pełni spokojna. To ja zapytam o 97, bo ja tę powódź pamiętam. Pani była zupełnie małą dziewczynką w 97, tak myślę. Ja miałam 7 lat, bo jestem urodzona rocznik 90. My mieszkaliśmy na Tarnogaju. Także nas ewakuowano w środku nocy, tam nad ranem nawet, to była 4 rano. Po prostu był komunikat, że ewakuacja natychmiastowa. Moja mama przyniosła mi tylko pudło, pamiętam takie żółte pudło, do którego mu powiedziała, że mam wsadzić swoje najcenniejsze rzeczy. Mamy tam pół godziny na to, żeby się spakować, stąd wyjść i wyjechać. I zakładamy, że przez najbliższy czas w ogóle tutaj nie wracamy. Dla mnie to było taka rozbudzona z tego łóżka, tak nie do końca rozumiejąca, o co się dzieje właściwie. Tak, i ja większość tego pudełka wyładowałam książkami, bo to było coś, co najbardziej kochałam, po prostu zawsze czytać, czytać i czytać. Pamiętam, że spakowałam jakieś takie radyjko na kasety, tak, żeby móc też słuchać po prostu na kasetach, wtedy słuchało się różnych słuchowisk. To były moje najcenniejsze rzeczy. I pojechaliśmy do moich dziadków na Krzyki, które były jako bezpieczne. Widziałam właśnie tam w Stroniu filmik, jak takiego chłopca wyciągają helikopterem z budynku. No niewyobrażalne dla mnie po prostu. To ten chłopiec wyglądał tak jak w wieku mojego synka, więc ciężko tak naprawdę wyobrazić sobie, co takie dziecko czuje. Takie dziecko jest zdane na dorosłych, na ich decyzje, na to, co się stanie, czy ktoś wezwie pomoc, czy nie. Są tam ludzie, którzy są na przykład w gorszym stanie zdrowia, tak? Którzy wymagają na bieżąco leków. Co prawda nie w rodzinie męża akurat, ale powyżej. I tak naprawdę ja martwię się też o te osoby z innych domów, które mogą mieć problemy. No ale liczę na to, że tak jak mówię, ta pomoc sąsiedzka po prostu tam teraz prężnie działa i może są odcięci od świata, ale od siebie nie. Czy to jest też tak, że do dużych ośrodków w pierwszej kolejności pójdzie pomoc? No wiadomo, to jest też naturalne, że jeżeli są duże skupisko ludzi, no to w pierwszej kolejności tym ludziom się pomoc udziela, ale właśnie trzeba też pamiętać o tym, że tej pomocy mogą potrzebować też ludzie gdzieś w ogóle spoza tych większych skupisk, nie? No, żeby nie zapomnieć po prostu, bo to łatwo zapomnieć o tych, którzy nie są medialnie widoczni. Tak. Żona mówi, że nie śpi, że się budzi, że sprawdza wiadomości. A pan? Jak pan sobie z tym radzi? No ja raczej mam taką naturę bardziej odporną, więc normalnie położyłem się spać. Raczej ja nie dopuszczałem sobie do swojej jakby świadomości, że mogłoby się coś stać gorszego. I tak sobie z tym radzę. To był reportaż Magdy Skawińskiej, Żółte Pudełko. Reportaż powstaje jednak zespołowo i tak to będzie wyglądało przez kolejne dni pod redakcją Bartosza Panka. Zapraszam w ich imieniu również dzisiaj na godzinę 20 na Klub Trójki Audiodokument. A na koniec dobra informacja, jak poinformowała nas dosłownie przed paroma minutami bohaterka reportażu, miejscowością, którą nikt się nie interesował, zainteresowały się służby. Trwa ewakuacja helikopterem mieszkańców. Tu Trójka, zapraszamy do Trójki, program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja.